เรื่องเล่าผีหลอนตอนดวงไฟปริศนาที่กลางทุ่งนาในคืนล่าหนูเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่คุณไก่ได้ไปประสบพบเจอมากับเพื่อนของเขาที่จังหวัดพิษณุโลกครับโดยคุณไก่ได้เล่าว่าเมื่อไม่นานมานี้เพื่อนผมมันได้ชวนผมไปเที่ยวบ้านของมันที่พิษณุโลกครับเพื่อนได้บอกว่ามันจะพาผมไปส่องหนูที่บ้านมันผมกับเพื่อนเป็นทหารเกณฑ์ครับคือพวกผมใกล้จะปลดประจำการแล้วเพื่อนก็เลยชวนไปเที่ยวบ้านก่อนจะปลดประจำการผมเลยตอบตกลงว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนจากกรุงเทพไปพิษณุโลกก็ใช้เวลาเดินทางไม่นานครับรถออกจากกรุงเทพประมาณ4 ทุ่มกว่าไปถึงพิษณุโลกก็ตอน4 ทุ่มแต่ก็ยังไม่ถึงบ้านเพื่อนนะครับเราต้องต่อรถเข้าไปในหมู่บ้านอีกก็ได้เมาแท็กซี่ไปกัน600 บาทกว่าจะไปถึงบ้านเพื่อนมันก็สว่างพอดีที่บ้านเพื่อนบรรยากาศดีมากครับมีแต่ภูเขาเต็มไปหมดซึ่งผมก็ชอบมากที่ได้มาเที่ยวชมบรรยากาศที่มีภูเขาแบบนี้พอไปถึงบ้านเพื่อนมันก็พาผมไปดูทำเลที่จะไปส่องหนูเลยครับอ้อลืมบอกไปเพื่อนผมชื่อโอส่วนผมชื่อไก่ครับเพื่อนมันได้พาผมไปดูทำเลแต่เช้าเลยล่ะทำเลก็เป็นที่นาของเพื่อนนะครับพอพากันไปดูเสร็จเราก็กลับบ้านไปเตรียมของกันก็พากันแวะร้านค้าซื้อ40 ดีกรีไปดื่มกันสักหน่อยพอถึงเวลาประมาณ1 ทุ่มเราก็พากันมาที่นาของเพื่อนเรามากัน3 คนครับมีพ่อของโอมาด้วยซึ่งพ่อของโอจะเป็นคนใส่กับดักหนูส่วนโอเป็นคนยิงหนูและผมก็ถือโทรศัพท์พร้อมถุงไว้ใส่หนูครับจนเวลา2 ทุ่มกว่าแล้วเราเลยพากันแยกย้ายไปทำหน้าที่ของใครของมันผมเป็นคนเปิดคลิปเสียงต่อหนูในโทรศัพท์ส่วนโอจะเป็นคนรอยิงเราก็พากันเดินเลาะไปตามคันนาผมก็เปิดเสียงไปเรื่อยๆค่อยๆเดินกันไปนั่งพักไปรอดูว่าหนูมันจะออกมาไหมก็เปิดเสียงไปตั้งนานก็ไม่มีหนูออกมาเลยเราก็พากันเดินส่องหนูไปอีกเรื่อยๆผมมาดูนาฬิกาอีกทีตอนนั้นมันก็4 ทุ่มเกือบจะ5 ทุ่มแล้วล่ะผมรู้สึกว่าเราเดินมาส่องหนูแค่แป๊บเดียวแต่ทำไมเวลาเดินเร็วจังหนูก็ยังไม่ได้สักตัวผมเลยเดินไปกับเพื่อนอีกสักพักแล้วผมก็นั่งลงและเปิดเสียงต่อหนูไปเรื่อยๆเพื่อนก็เดินส่องหนูไปผมเลยลองปิดไฟฉายแล้วนั่งฟังสักพักผมก็ได้เปิดไฟฉายส่องดูตามคันนาก็ไปเจอหนูตัวหนึ่งที่มันมานั่งฟังเสียงต่อหนูอยู่ไม่ไกลนักผมจึงเรียกเพื่อนมายิงพอเราได้หนูตัวแรกก็เริ่มมีกำลังใจหากันต่อไปแล้วครับเดินส่องไปอีกชั่วอึดใจก็ได้หนูมาเพิ่มอีก 2-3 ตัวพอผมรู้สึกเมื่อยก็เลยชวนเพื่อนนั่งพักจุดบุหรี่สูบกันไปสักพักแล้วเราก็เริ่มออกเดินต่อเดินไปเรื่อยๆก็ไปเจอพ่อของโอพอดีผมเลยคุยกับพ่อโอว่าเราได้หนูมา4 ตัวผมก็เลยฝากหนูให้พ่อโอเก็บไว้พอผมจะเดินไปหาเพื่อนอยู่ดีๆมันก็มีเสียงเหมือนเป็นถังน้ำมันที่มีคนโยนให้มันตกลงมาแล้วมันก็มีเสียงหัวเราะเบาๆซึ่งพวกเรา3 คนได้ยินเหมือนกันหมดผมเลยถามพ่อโอไปว่านั่นมันเสียงอะไรครับพ่อซึ่งผมจะเรียกพ่อของโอว่าพ่อนะครับพ่อก็พูดเหมือนกันว่านั่นมันเสียงอะไรนะเหมือนเสียงถังน้ำมันหล่นเลยซึ่งตรงที่มาของเสียงนั้นมันอยู่ข้างทางพอดีครับก็เป็นทางหลักที่จะวิ่งเข้าหมู่บ้านนั่นแหละแต่ตอนนั้นมันไม่มีรถผ่านไม่มีใครทั้งนั้นและแถวนั้นมันก็มีแค่เรา3 คนแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เดินตามเพื่อนไปส่องหนูต่อเปิดเสียงต่อหนูไปเรื่อยๆจนมาดูเวลาอีกทีนี่มันก็ตี1เข้าไปแล้วแต่ก็ยังไม่เจอหนูเพิ่มอีกผ ผมเลยบอกเพื่อนว่าลองเปิดเสียงสั่นตอกดูไหมเพื่อนก็ว่าลองดูสิผมเลยเปิดไปสักพักแต่ก็ยังไม่มีหนูวิ่งออกมาสักตัวจนเวลาปาเข้าไปตีสามแล้วก็เลยชวนกันว่าเราส่องหนูกลับไปที่เถียงนากันดีกว่าซึ่งที่นาของเพื่อนจะมีเถียงนาอยู่หนึ่งหลังครับเราก็เดินส่องกลับไปเรื่อยๆแล้วผมก็เลยเปลี่ยนจากเสียงสั่นตอกมาเป็นเสียงต่อหนูเหมือนเดิมพอเดินมาถึงที่นาตรงนั้นที่มันมีข้าวที่เกี่ยวไม่หมดอยู่ก็ได้ยินเสียงหนูวิ่งกันเต็มเลยครับแต่เรายิงกันไม่ทันแต่ยังโชคดีที่เพื่อนยิงได้หนึ่งตัวผมก็ถือหนูเอาไว้และรู้สึกเหนื่อยเลยนั่งพักและปิดไฟฟังเสียงหนูมันวิ่งผมก็สอดสายสายตามองโน่นมองนี่ไปเรื่อยพอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าผมก็ได้เห็นดวงไฟอะไรบางอย่างทีแรกผมนึกว่ามันคงเป็นแสงไฟจากเครื่องบินผมมองเห็นมันอยู่ไกลมากก็ไม่ได้สนใจอะไรหันมาฟังเสียงหนูต่อเพื่อนผมก็ส่องหนูขึ้นไปเรื่อยๆผมเลยลุกขึ้นเปิดไฟฉายหันไปดูเพื่อนแต่จู่ๆดวงไฟที่ผมเห็นว่าอยู่ไกลๆนั้นมันก็เข้ามาใกล้เรื่อยๆแต่ผมก็นึกว่ามันคือแสงไฟจากเครื่องบินอีกนั่นแหละมันมีแสงสีส้มปนแดงผมยืนดูอยู่พักหนึ่งว่าจะเดินไปถามเพื่อนว่านั่นใช่แสงเครื่องบินหรือเปล่าพอผมเดินไปข้างหน้าแสงไฟมันก็ลอยตามผมเลยคิดว่านั่นคงไม่น่าจะใช่แสงของเครื่องบินแล้วล่ะผมเลยส่องไฟไปหาเพื่อนก็ปรากฏว่าเพื่อนผมมันเดินส่องหนูไปไกลผมมากจนมันใกล้จะถึงเถียงนาอยู่แล้วอยู่ดีๆผมก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาเอาเสียดื้อและแสงที่ผมเห็นนั้นมันก็เปลี่ยนสีเป็นสีส้มปนเหลืองเลยครับผมเลยรีบเดินให้เร็วที่สุดเพื่อให้ไปทันเพื่อนยิ่งเดินแสงไฟดวงนั้นมันก็ลอยตามผมมาใกล้เรื่อยๆนาทีนั้นผมบอกตรงๆเลยว่าอยากจะวิ่งเอามากๆแต่ก็ไม่กล้าวิ่งผมพยายามทำใจให้ไม่กลัวสายตาก็คอยมองไฟดวงนั้นไปด้วยว่ามันยังลอยตามผมมาอยู่หรือเปล่าแล้วผมก็ได้เห็นว่าดวงไฟนั้นมันยังลอยตามมาเรื่อยๆจนผมเดินมาทันเพื่อนผมพอดีแต่ดวงไฟปริศนานั้นมันยังคงตามผมอยู่ตอนนั้นผมไม่มีพระห้อยคอเลยครับเพื่อนผมก็ไม่มีแต่พอผมมาถึงเพื่อนผมกลับพูดอะไรไม่ออกเลยเพื่อนมันหันมาถามผมก็ได้แค่พยักหน้าจะบอกเพื่อนว่าผมเจอดวงไฟปริศนานั้นแต่มันก็พูดไม่ออกเลยแล้วอยู่ดีๆเพื่อนผมก็ไม่ส่องหนูแล้วมันบอกว่าเรากลับเถียงนากันเถอะผมรู้สึกดีใจมากเพราะผมเองก็ไม่อยากยืนอยู่ตรงนี้แล้วล่ะพอเราพากันเดินไปผมก็มองดวงไฟนั้นอีกปรากฏว่ามันยังลอยเข้ามาไกลแล้วมันก็ลอยวนไปวนมาอยู่บนหัวผมกลัวมากแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกเพื่อนคืนนั้นมันเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงด้วยครับผมเดินไม่ห่างเพื่อนเลยดวงไฟนั้นมันลอยตามมาจนถึงทางเข้าเถียงนาแล้วผมก็ไม่หันไปมองอีกเลยจนเดินมาถึงเถียงนาผมรีบขึ้นเถียงนานั่งตัวสั่นเลยครับรู้สึกว่าตอนนั้นผมหนาวมากก็เลยหยิบผ้าห่มบนเถียงนามาห่มคือผ้าห่มนี้พ่อเพื่อนผมเขาเตรียมมาจากบ้านด้วยว่าจะนอนกันที่เถียงนาเลยจะไม่เข้าบ้านกันละคืนนี้ผมก็นั่งนิ่งยังไม่คุยกับใครพอดีเราพก40ดีกรีมาด้วยผมเลยเทมากระดกเป๊กใหญ่เลยครับผมเปิดไฟฉายไว้ทั้งคืนจนเพื่อนถามว่าเอ็งจะเปิดทำไมเปลืองไฟผมเลยบอกว่าเปิดไว้กินเหล้าไงแต่ผมยังไม่กล้าบอกเพื่อนว่าผมเจออะไรมาผมก็นั่งกินเหล้าไปสักพักดูเวลานี่มันก็ตี 4ไปแล้วพอดีพ่อเพื่อนกลับมาจากดักหนูผมเลยได้ถามว่าพ่อเจอดวงไฟอะไรไหมครับแกก็บอกว่าไม่มีนะผมเลยเล่าให้ฟังว่าผมเจอดวงไฟลอยตามมา ผมเลยให้เพื่อนกับพ่อเพื่อนไปดูที่นอกเถียงนาว่าเห็นไหมทางทิศตะวันออกนั่นน่ะพอเขาเดินออกไปดูกันก็ไม่มีแล้วครับมันมีแต่แสงดาวเท่านั้นแต่ว่าทุกคนก็ต้องแปลกใจกับแสงดาวนั้นที่มันเปล่งแสงสว่างกว่าปกติและดวงใหญ่กว่าปกติมากผมเลยเดินออกไปดูด้วยแต่ก็ไม่มีแล้วมันเหลือเพียงดาวสองดวงที่อยู่ตรงนั้นทั้งที่ตอนแรกดาวสองดวงนั้นมันไม่มีเรื่องก็มีแค่นี้แหละครับสรุปคืนนั้นเราไม่ได้นอนกันเลยแต่เช้ามาพ่อเพื่อนก็ไปถามเพื่อนที่มีนาติดกันว่าเคยเจอดวงไฟแบบที่ผมเห็นไหมเขาก็บอกว่าเคยเจอนะแต่ไม่เจอมานานหลายปีแล้วเขาบอกว่าเวลากลางคืนมันจะเป็นดาวแต่กลางวันมันจะเป็นนกครับก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันมันยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้แม้กระทั่งตอนนี้ถ้าผมนึกย้อนไปถึงเรื่องในคืนนั้นทีไรก็ยังขนลุกไม่หายเลยครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจากคุณไก่ด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ